是主大行最古可大别跟着进来进入的啦一空的面内温暖的气泡大里面的泪家无的心里有你呀妈妈面对卡天呀吧有你会呀爹为谁不会他吧如夜爹为谁妈妈我掉泪爹为谁你妈如夜爹为谁妈妈我掉泪爹为谁你妈 嘎点靠给家挂 屁棒拿钱 把他们骗了一下西路来挂顾米亚古嘎点靠了呗 多家今天都阿龙来退单了呢就看见维尼亚把我们下来 哈哈哈哈叫我们鸡蛋嘛那挂俺没嘛叫俺弟吧那挂俺要干嘛叫俺弟没路把他们叫你怎么路哎哟俺标准的路家就来这座位的亲妈没路啊就来用了累米了搞我的开你不要把我的哭吧哎就来呀没那么的哎呀这困难来了所以他没来我去比这边给我多的过喏没那天这边多比没啥的都见没过记住没那么的话嘛那么的就来用了你不要没那么的就来搞我要打你搞我偷见没过你都没了好不啦 OK 哎这裤子里穿喏，狗尿这个你绵绵露不露，一记的话。这个喽，都个哦嘿嘿嘿，用嘿干嘿露皮着，啊大的鸡来不着么瓜？没得说他的那干嘛呢？都不在乎死了，行了， 行了，一些，哪里来一些？ 哎，就来我家的那街上的不得路，别的那波拉个的，瞧那看的呀，江西的输赢，俺个年终奖奖，咋？ 好嘞， 好嘞， 就来街上的不得路，俺阿龙当有的话。没有爸妈照顾有没有我开那路也路那么送呢好了 帮我一下 给哎给要没有都要对路阿个皮先为没人 看见阿姐 要没对我都要 好给接住我一下 哎好你 看见阿姐 要没对都要 thank you 姐哎 thank you thank you 你啊 看见阿姐 没对都一样 好给好给好给 嘿定位的哈龙安对比方比方不能 好给 他是因为我是的是因为我是的好了 好 了龙安奥面老太老阿哥比我娃娃没得了今天再来 今天再来今天再来 给没有变来吗有过变来吗 是啊 嘿 没那方面的困难哪一种是啊 嘿嘿阿龙阿龙这个业绩都切个俺的米勒股把俺扣拉给我呢 对下去 对下去对下去对下去 明理奥尼你啊 可明 妈妈里 妈妈的这里亚拉比嘿 没得别的话比你住着话别的话别话阿达妈 还告你把牙给你家了拉家人这一拿我多个家人 好好好给 你你都要把他抱来他把路家来了 这这这把路路来妈妈的 把你都拿我弟我靠来了把他抱来了把医院真的拿我弟你要靠来给家了 好好好是啊靠看来了吧 不要下来把路的下来 妈妈你也要家不听你吗怎么 样哦对啊把给三年我靠开来家来了 打打到谁家那对吗没几把妈妈你 啊哭对啊被骂了 谁家来看你吧妈妈你看那里上午嘛呗 哦妈妈上镜我都那么追镜我有变不下吧我有变不下吧我都那么追镜呸我变没呸家里的把路人家来 妈妈你你看你这样那么去对于妈妈你现在妈妈你给我们拉给这么比把几年 จนเราต้องตาวันปีทารุกามาวันนี ้ป้าง้าวถ้าไม่ปีไหนนี่นู้นตาวันปีทารุเข้าสัก เข้าบ้านเดี๋ยวมาเลย ท่านเอ็งนี่ใช่ไหมนี่นู้นเอางาไล่ลาลงอ่ะง้าคลีป่าวันนี้ง้าตะมีเลยก็ตะมีทำไมเดี๋ยวตัวไปเลย มามาเลยตะมีข้าเนี่ยกระเดียมมาไอ้เดียวนี่มาเลยมามาเลยเสียลาบีมามาเลยเสียลาบีเก๋เมนูอาลงได้เปลี่ยนไปมาส่งนี่จ้ะฮอล่ะ ฮอลแกจ้ะ อ๋อให้ก่อนนี่เ มีย งาตะมีออกว่ะคลีออกไปล่ะ ป่าวอะไรเสีย คลีไปมาเลย เสียตะมีอคันเนี่ยกระเดมบ่มาไอ้เปียวนี่บา เลยเสียเอโอเคโอเคบะรู้แล้วมาจุไลหึจกกูส่งออกล่ะปิ้นนี่บีล่ะอืมอะคูโลลูตูมะนี่แหละฉันนี้ตะฉันแน่มากูเมียกูเปลี่ยนมีซ้วยดุโลออกอะไรเพียงมูเนี่ยจုံว่าเลยมั้ยลูกจုတ်တော့မမျောလင်းแกမိဘူးမတ်ကျူလိုက်ကြီးဟောจုံရจုံရဘုံဘွားမှာမယုံရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကတဘုံတပင်ကြီးပဲเนาะเนาะမတ်ကျူလိုက်ဟင်ဘလို့လဲစကားတောင်ပြန်ပြောဖို့မရတော့ပါလားမတ်ကျူလိုက်ပါလေဒူးဘော်မေးတင်ပြီးပထူကြီးမြေပြင်ကိုစိုက်ကြည့်နေတာကမြေကတိုင်းရှူနေတာဟုတ်လားယူလိုက်ကြည့်ရအောင်จုံနဲ့ क्वे ပြီးမှปูหล่าลาดูเว้ยเนาะเอ็งบ่ลิตะตามวยตะต้วยลาสุดแล้วสกากูตะลินกวยตะต้วยลาหลุดองเปี้ยงเปี้ยวก็ก้องนี่บีบลูแลจูไลบลูแลบลูแลมีบ่าก็อติ้นควยหลุมีบ่าแลแท้เปลี่ยนยกตั๋วบีมีบ่าสกาหน้าวินนี่ทีเนี่ยหึล่ะหึม้องหมูตองสกาเปลี่ยนเปียวบ่ไม่ย่าดอกบ่าล่ะจูไลหึก้องมาเด้ลิก้องมาเด้ก้องมาเด้ก้องมามีบ่าสกาหน้าท่องญาตันเมียจอกซองจูดอเปียงสูดุโลบ่ตาตมีกองปีตะบาไปเด้เด้ตาตมีกองปีตะบาเนาะทีโลเหลิมมาแล้วตาตมีหมู่เมียย่ายบะลောက်ญาใต้ช้านน่ะไล่มาดีเนา ะไม่ส่งมาเน่มองเยจูไล่มันไม่ใช่บาเน่มองบะซักกะหล่องเปียงตยอเด้สกาตะคุนเปียวดาจ้าไล่ตันจูไล่อะเต้โฮตันบูเน่ตะเฉ่ทูขันไล่ยาดะโลขันซ้ายาบาเวมองมองตะเฉ่ยิงจุไลနှလုံးကိုဓာတ်နဲ့တစ်ချက်အလှီးခံရသလိုပါပဲ ပုံခိုင်းရင်ရမ်းရောက်မယ်จุไลပုံခိုင်းရင်ရမ်းရောက်မယ်ဒါဒီမဲ့မောင်จุไลကိုပုံမခိုင်းရပါဘူးကွာပုံမခိုင်းရပါဘူးဘာခုံးမလဲနတ်ပါဇက်ကလူစကားထွက်ဆိုတာလို့ပေါ့ဟုတ်လားဟင်မဆိုးပါဘူးမဆိုးပါဘူးမောင်အပေါ်မှာတန်ရုံးစင်မပြတ်သေးပါဘူးမောင်ရဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးကဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနေရာမျိုးမှာပြောနိုင်သေးတယ်ဂျူလိုက်တက်တူမောင်ချီးကျူးပါလေဂျူလိုက်မောင်ချီးကျူးပါလေ ပြောနေတဲ့ကြာဂျူလိုက်နှလုံးသားကိုဓာတ်နဲ့လှီးပြီးဂျူလိုက်အသေးကိုတန်မှုနဲ့ကတ်နေတာလားမောင်ဟင်ဂျူလိုက်ပြောနေတဲ့စကားတွေဟာနှကမ်းမှနှလွားနှကမ်းနီလိုအပေါ်ရန်အလှောက်ကိုဖန်ဆင်းနေတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးမောင်မဟုတ်ပါဘူးဂျူလိုက်ရဲ့အသေးရဲ့ရင်ထဲမှာနှလုံးသားတွေကမချစ်မဆန့်ခံစားရလို့စီးကြလာတယ်ตุ้ยเนี่ยตื้อสกาดิมองเนี่ยตุ้ยเนี่ยตื้อสกาดิอะเต้นะลุงเนี่ยมีหลองได้อะเต้นขายอ่ะลูกมีจ้วยเนี่ยอะเต้นะลุงอ่ะคว่ำถั่วละเนี่ยตุ้ยสกาตุ้ยสกาวะ จ้าย่าล่ะน้าว่ามานวินชูลูกยินพูไล่ม้อฉี่ซ้อนี่เปลี่ยนล่ะล่ะบอกได้ปุอะแม่แม่ยินคงตันตองเน้นๆญั้นล่ะดูเลย จ้าหมองจ้อรหมองจุไล่ไม่เจ๋นไหนเตตับไปจุไลโกအခုချက်ချင်းသက်မိတ်စမ်းမမောင်ရပါလေမောင်ရဲ့မောင်သက်မဲ့တော့จุไลသိရပါလေဒီမဲ့မောင်မောင်จุไลကိုသက်သက်ထင်လွဲနေတာဒါရီကသက်သက်ထင်လွဲနေတာ ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဗျจုတ်ကထင်လွဲတာဟုတ်ကရီဖို့တောင်းကောင်းပြီဟမ်ဟတ်တိုက်ပြီးရေပလိုက်ချင်တယ်မจุไลရဲ့အရက်ကတို့ရေကြားလို့မှကောင်းညာရည်လားဗျချစ်လာပါတယ်ကြိုက်လာပါတယ်ဆိုပြီးလင်းရဲ့မရရဲ့ဖြစ်ခလေးတယောက်ရကမှာမိဘကသဘောမတူလို့ဆိုပြီးမိဘပြန်ခွဲရနောက်ကိုကောက်ကောက်ပေါင်လိုက်သွားတဲ့မိမကလင်းကိုအထင်လွဲနေတာတဲ့ကြားလို့မှကောင်းညာပြည့်လား ပြောလို့မအောင်ပြောတော့ပြောတော့တကယ်တော့မောင်ကျူလိုက်ပေါအောင်နားမလဲသေးဘူးနားမလဲသေးဘူ းနေသားမောင်မကျူနေသားမောင်ခမားမပေါင်းရင်လို့ကြုတ်ကိုပြစ်သွားတာကိုရက်တည်ပါသည်အထင်ရှားရှိနေပါရဲ့နဲ့จกกะขะมะกูบะลูเมียน้าเหลียอาอู้มาเด้ฮะปล่อยซะหมอง ดีเมมังจุไลเน่หมองตะมีลีซาบัวอะฉิ่งนูกะยอลินเปียอะผิดหนีเก่ถ่ายเก่จาเดอะฉิ่งนูมายอ จุไลม่องอปออเจนนาเกินเนี่ยอติอมูอเปียวอสุนชื่อแกบูดล่ะเองชื่อแกบูดล่ะจุไลเนี่ยมองด้วยอติกูเปลี่ยนต้งตัดไล่ซ้ํามามองเยเปลี่ยนต้งตัดจีซ้ํามาจุไลเบ็ดก็ม่องอปออเจนนาเกินเนี่ยอัจฉะกะลิตะเฉ็ดเนี่ยสิแกงทอดปะซ้ํามามองเยทอดปะไล่ซ้ํามาเฮ้ๆๆไม่เพียนไหนน้ออูมะล่ะมองมองไม่เพียนไหนน้ออูมะล่ะนอกซ้องลิเมียก้วยตัวได้เฉิงที่เปลี่ยนซึ้งซ้าไล่อูจุไลม่องโม้เม่เดเมนทามิวเนี่ย แต่เช็ดจีเก็บบุตรลาลุอืมอืมถ้าก็รอถ้าก็รอมันนี่เมาตะเกเรอจุไลนี่บ่าอีเปลี่ยนไล่ตัวไปหม่องก็ผิดทาเกียล่ะมิมิจ้องมามิมิมาຫນຫຼົງຍໍກາຊິແດສູ່ລະແລ້ວຫມ່ອງອະຕິແດຈຸໄລຫມ່ອງແນ່ຄູ້ຍາໄລຕົງມາແລ້ວແດມິມິເຕມລູຜິດລູຊື້ຫຍົງແຕຍາປີ້ດາແລ້ວຫມ່ອງອະຕິຈຸໄລຫູນ້າແລ້ວຈັ່ງມາຫມ່ອງຫຍັງນ້າແລ້ວຈັ່ງມາອຫມານຕາຍປິວ່າຫຍັງຈຸໄລຫາຫມ່ອງອະຕິ ပါပြစ်လို့မောင်ကိုပြစ်ထားခဲ့တာပြောမိမိနှလုံးရောဂါအခြေအနေကိုသက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးတွေစီမှာစုံစမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဇူလိုင်မိဘနဲ့မခွဲရတဲ့အကြောင်းရှင်းသွားမှာပါဇူလိုင်နဲ့မောင်ကလေးတယောက်ရတာမှာလင်းမယားချင်းကွဲကြတာဟာတကယ်တော့တရားခံကမောင်နဲ့မမီတို့ရဲ့အဆင်မပြေတဲ့ဆက်ဆံရေးပဲမောင်ကဲဒါဆိုမောင်မေးမယ်ဟုတ်လားဇူလိုင်မောင်ကိုပြန်မပေါင်းတော့ဘူးလားဖြစ်ပြန်မပေါင်းတော ကိုတလောက်တန်ရောစဉ်ကြီးခဲ့ရတယ်လင်သားကြောက်ကိုဘယ်သူကခွဲနေတယ်မှာလဲဟမ်မိမိအပေါ်မှာမူတည်ရမှာမိမိနဲ့မောင်လို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအစဉ်ပြေတဲ့တနေ့တော်တော်တော်တော်တော်တော်တော်ကြည့်လိုက်တော်တော်မိပုတ်ထားတဲ့တန်ကြောင်းနဲ့ဖျောင်းဟာဘယ်တော့မှမစည်းကမှာလဲဟမ်ပြောသမောင်မောင်ဘက်ကရောက်ကမနဲ့ပြည်လဲဖို့ကြိုးစားတိုင်းမောင်မဲဖျောင်းလို့အရေးပြောခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားလို့နေမရပြန်ပေါ ก็ถ่าวละญาติยอกอ๋องส่งไข่นาเนี่ยดูดูไว้อยู่ไหลตะนี่นี่รอเปลี่ยนป้องจ๋ามาบ่ะจ้าจุกก็เค้าหมูบะนะนิดที่อ๋องส่งมาเลยดิบ่าเลยงาเนี่ยล่ะเซ่เนี่ยล่ะเฉยนี่ยะลิงงาเนี่ยเราส่งเนี่ยส่งมาบ่อ๋อจุกก็ดีจ้าเนี่ยบลูเนี่ยมาเลยดิหึเจ้าทําบ่ตะกองจั่วตะเนี่ยน่ะอธิจารย์บ่วะนี่บ่าเลยขวากองอยู่แพ้เอียมาเลยล่ะเจ้าทํา จ้าเหรอหมองเอ๋ดาก็หลุ่มนี่ว่ะเนี่ยดาก็หลุ่มนี่ว่ะเนี่ยจุ๊กก็กี้เลยดากินเป็ดปีอาตอกုံขั้นนี่แหละอริยาหมอบูสุดาเลยแท้ตัวบ่าวมาอยู่ล่ะเนี่ยเกถ้าสุหมองบลูลุกขึ้นเลยนี่มาอยู่ไหลหึชิ้นๆเปียวอ่ะเห็นเนาะอะคู่มิ้นโนตามิดีโอย่องขอได้กี้ซะอ่ะหมองตะมี้โกหมองเปลี่ยนขอขึ้นเลยเว้ยกว่าเนาะดีတော့มิ้นเปลี่ยนๆเปลี่ยนเนาะหึไอ้ดาแม้ตะมี้โกหมองสิมาเว้ยท่าแกเบ็ดขึ้นไหน ไม่รู้บ่กว่าไม่รู้บ่ไม่รู้บ่มีนูมีกินนี่มาคลีนูได้เสียป่าล่ะบ่บ่กูโดผักกินนี่แล้วเวกูตะมี้กูนูได้มุโลย่าบ่เด้กว่าย่าบ่อืมถ้าซุแล้วม่องตบ่เวลิจุไลงก็จุไลกูซาม่องอนามาจุไลกูบ่าตะมี้เลกูชิหนีดีจินมาเด้จุไลกูชิ้นซาบ่าเด้ม่องเอกูชิ้นซาบ่าเอ้ถ้าซุแล้วปี้ดาเวบ่หึปี้ดาเลยโอเคคลีกูท้าแกบีเมเปลี่ยนเปลี่ยน ဟုတ်လားမင်းကငါတခုတော့မလာနိုင်ဘူးလားဟင်ငါ့ဘောမင်းတန်ရောစင်မပြတ်သေးဘူးဆိုတာသိရလို့မင်းကိုငါစောင့်လို့စောင့်ဟုတ်လားမင်းကငါစောင့်လို့စောင့်အေးဒါပေမဲ့တိတ်ကြကြစောင့်ရင်တော့ငါဘက်ကအချိန်ကြီးပြောင်းရင်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်နော်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တော့ငါဆုံးမဆုံးနဲ့ อ๋อดีอกองอ่ะไม่เอเปียนมาป้องอ่ะเหรอคลีโหขอท้าไล่จ๋าโกหึไอ้ดาอตาหลูๆอยู่ตองนาตะมี้เนี่ยนี่เบ็ดสินี่เบ็ดสิดีคลีดุขะโกติ้มเมคันเบ็ดสิงาตะมี้ก็มวยโหลงามีโหลซัวไปเนี่ยงาตวยตะเสิกหลอกไปป่าดาบ่ฮึดีคลีไม่ใช่โหลงามาป้ามาไม่ผิดบุไม่คันซ้าหยาบุอธิกะก็งาตะมี้เลดูเนี่ยเปียนมาป้องอีปี้ดาเว้ไม่หุล่ะตะมี้เนี่ยอย่าบ่าเลยมี้มีสิทธิ์ชันดาอ่ะบ่าสิเม ตะมี้ก็มีสิทธิ์ชันดาเหมือนส่วนแลจ้างด้วยผอกไปชีซี้ไปอ่ะไปอ่ะอมลีเหล่งมาไล่เดตะมี้เลยเหล่งมาไล่ตา Kajang tami wo mimi ma kwe nai na po. Dane ni zama oong tami ye. Shin, kale wo lo jen na ne be. Tami wo bapi lo, ka den bi ya da de le. Mimi ro si tu ma la ye wo mimi. Patama ra ro, tu tami tu gong o mo mo la tang oom lo be de. Kami me, mimi ga enye dong mani ne lu pyo ta ro. Ine wimi, kale dong mo mle wu suri. Aku lo ka den ya da ba de. Ma le jo? เอ็งโมมาลายเลยเบ้งาตะมี้เปลี่ยนถั่วได้กะคลี้โหไล่ตองเลยย่าล่ะเบ้ฮะเลเลกูกูต้องยามเหมะทินลุเด้ลิตะมี้อ่ะยันด้วยถั่วไล่ยังตุอเสกก็ยามมาล่ะอะมะลิดีเนี่ยน่ะกะเมียอะเสกสิเด้เด้ล่ะตอฮึตอเด้ล่ะปอตอเด้ล่ะปองาตะมี้โหสู้อะติ้นเปลี่ยนอะปองมะไคลุกูชินเลี้ยงอ่ะดีโหลจะจะโทมะลุ๊ดตับบ่าวเมียตูตะมี้โหเสกเซียนหมู่พี่อ๋อมะลุ๊ดบ่าว ตะมี้เบกะตะบ้อมะตูซานดาไม่ใช่วุซอยตูก็เลยไม่ป้องมาวุหอดเดเอดีอกองกะมานาจี้ก็တော့มิมิยုံมาเอริมานาจี้หมู่เลยจ่องเลยมิมิเนี่ยจีนเนี่ยไม่เตะละเกมิซี้ตอกฉิงยောက်นี่ดิลิซี้ลิตอกละหยังเนาะยาวุนนี่อ่ะซี้บัดเลยอ๋อตอกผู่หมาท้าเหยมะล่ะอืมเมเมยอกะก็ซี้ตอกเลยไม่ทูละบาวุตะมี้เยเต็มเมนี่กูถ่ายส่องเนี่ยละยอกะမျိုးอ๋อ มีอ่ะเลยนะลุงยอกาสู่อ่ะมิวอ่ะสิไม่ถีบไก่ผู้ไปอี้จี้บาดิดีใต้นี่ลูกก็တော့ตลอดเนี่ยไม่ตีหน่ายมาวูมีเนี่ยมิมิสิทธิ์ก็ไปมิมิทิ้งมาเนาะตะมีแลมิมิสิทธิ์ซินแย่แม้กิสสารนี้บดอมาไม่หลุดတော့เนาะเล็งมาไล่เด้ตะมีเลยเย่เล็งมาไล่ตา ไปหมองโยไปหมองเอ้ยมองเพลินเลยลาบีมองเพลินเลยลาบีลาบีฮะอ่าน้องเพชรตอยไปลงเนี่ยเลยบ้ายหมองอ่ะคันเนี่ยมาตะมี้งูนี่ดาไม่จ้าอูล่ะเอ้งาแล้วมี้โหยองเนี่ยมาตะมี้แช่ๆชื่อหยาชื่อหยาดีเด้ฮะเมนตะมี้ก็แล้วงูไหนน้องเนี่ยกัวซ้อๆก็แล้วนูตะลุงเผ่อไต้บีบีฮะคุณแล้วเว้นูสาลุนี่มาบ่บ้ายหมองเนี่ยดีกะเลก็นูสาเนี่ยงูรัดเด้อะนี้มาตีสวยงูรัดเด้อสู่ล่ะบ้ายหมองเนี่ยตีอ่ะตันเนี่ยเปีย แกจี้บ่ล่ะลูกคลีตะลอกงูนี่แหละจ้ากะซี้ดันนี่โหมิ้งนี่เนี่ยมิ้งเอ๊ะๆๆไปบ่ยีเนี่ยมิ้งจึกกะฉิโลเมียเปียงจ้าสิมิฉิโลเนี่ยดูเด้ตึกตัวมาคลีโกอิญตั้วจี้บ่าวซี้ดันก็นอกมาตอกเลยย่าบ่าเลยบ่าอีหมงเอ๊ะๆๆไอ้กัวอ๋อทุกข์ทุกข์บ่าอีหมงโหอาโกบีงาตะมี้โหขอลามิดางาတော့ม้ามิเนี่ยดูเด้เฮ้อืมตะญุ้นยีเด้ลูกกะตะเพ็ดคลีกะตะเพ็ดดีจ้าเด้บ่าอีหมงก็เลยนงตงๆอะตะตะเนี ကိုတင်လေး เอ๊ะ봐လဲငွေကြီးလာလီဟာအင်မော်တက်ခဲ့လေ အော်ကိုအဖေကလွတ်လိုက်လို ့ဩဟုတ်လားလာလာထိုင်ညီမထိုင်ထိုင်ထိုင်봐လဲငါကလေးထိမို့လူရှာခိုင်းထားတာရပြီလေလားဟာ ဟုတ်တယ်ကိုအဲ့ဒီကိစ္စပဲညောင်မြကကေမာလေးတယောက်ပဲလို့ပြောတာပဲ ဟင်ကေမာဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ကိုရုပ်ရည်ရောလူပုံမှန်ရောတန်တန်တန်တန်ရှိတယ်လို့ပြောတာပဲအင်းဒါပေမဲ့အပြူရောမဟုတ်ဘူးတဲ့ကလေးတယောက်မင်းလို့ပြောတယ်ကို ဟင်ဟုတ်လားဟာဟာဖြစ်ပါမလားဟာငါကငါသမီးကိုထိမ့်ပေးဖို့ကလေးထိန်ခေါ်တဲ့ကိစ္စပဲသူ့မှာကလေးတယောက်ပါလာရင်ငါသမီးကိုထိမ့်နိုင်မှာမလားဟာ ထိမ့်နိုင်ထိမ့်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကေမလေးဟာကလေးတယောက်မွေးတာတော့မှန်တယ်ကိုအဲဒါပေမဲ့သူ့ကလေးကမွေးပြီးမကြခင်မှာတည်သွားတာတဲ ့ဩဟုတ်လားဒါဆိုပိုပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့အဲကေမလေးအတွက်လည်းပဲတည်သွားတဲ့သူ့ကလေးအစားလွမ်းဖြီးဖို့ကလေးအစားရတယ်လို့ငါသမီးအတွက်လည်းပဲပိုပြီးအဆင်ပြေသွားတာပေါ့ ဟုတ်တယ်ကိုအဲ့ဒါအဖေကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီကေမလေးကိုညောင်မြထီသွားခေါ်ရမှာတဲ့အဲ့ဒါအခုကေမလေးကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ညောင်မြသွားဖို့လမ်းစီပေးလိုက်ပါတဲ့ လမ်းစီဟု တ်ကဲ ့ဟေးငါပေးလိုက်မယ်လीခေါ်ပြအောင်ခေါ်ခဲ့ပါလို့တကယ်လို့အဲ့ဒီကေမလေးမရလဲပဲတခြားမိန်းကလေးတယောက်ကိုမရရအောင်ရှာခေါ်ခဲ့ပါလို့နော ် မင်းဘီကိုပြောလိုက်ကြားလားကျမ ဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့ ရောရောညောင်မြသွားဖို့လမ်းစီတရားဆိုရင်လောက်ပါတယ်နော ်ရပါရဲ့ကိုကဲကိုကျမပြန်ဦးမယ်နော ်ဟေးကောင်းပြီကောင်းပြီ Okay, Mountain A. Make her kind of clearly the lava you quack. Hm? Emma Lea, the doule, the doule. Too many? Yeah, clearly, my doule. Eh? Ah, my own idea of a well out going, eh? Oh, yeah. Papi Lulewa. Oh, vale. Now call out again, my dear. Big line, look clearly, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, แล้วตานานนี่รอดีปုံซันเนี่ยคลีทิ้งมั้ยสุดาจนเราบลูลุยอมมาเลยตองเองจนเราไม่รู้นั่นกูอ่ะเอ๊ะๆๆเมียนบอกล่ะเนี่ยเวโนทาจีจองมณีแต่ดอบุเจกูเจกันนี่ผิดเลยจ้ะแกโนทาจีชินเอ้ยีกูรอมองทีนเนี่ยเอ็มตังตามาเอ็มตังหมาลุเปียวดีล่ะเฮ้ยอย่าบาดิตูสึกชันดาตะลุเจ้าบาดิยาบาดิตูอ่ะแลอะตั่วเบ้อูตองเองเอ๊ะๆๆ จนก็นุ่นๆอ้าๆทุ่นๆท้ายๆเอาไม่นี่ล่ะก็มาเลยก็มาเลยตลอดจ้าทุ่นๆท้ายๆขึ้นนี่เองไอ้ง่าบายิหมงเนี่ยตุ้ยเห็นปูซู้มั้ยเนี่ยบายิหมงก็เลยนุ่งๆๆอ้าๆๆเองอะคูคลีนิ่งชาแค่น่ะบายิหมงกูอ้ากูโหลไม่อยากรู้กูตองเองอ้ากูโหลไม่อยากรู้เนี่ยแกโนทาจี ชิน ลากะก็รอตลอดก็เปลือกแกได้ไอ้ไหนเปาะวะเนาะไอ้ซาพี่ตอกพี่เตี่ยง 50 ปีมั้ยเนี่ยเอ๊ะอะไรนี่ตบตุ๋ยอ่ะ โอ้โอ้นอทาจีชินอย่าๆๆนี้อุตส่าห์ติดตาเลยดิอุริเปลี่ยนเอาเลยเนาะนอนอทาจีดีไอ้มาเนี่ยเนเกรอกว่าหรอโอเคชินอีซุติมาเลยชินอ๋อนอทาจีมาไอ้หนองไม่ชูละหรอกเอ้ยโหนอทาจีมา คลีเตี่ยวยาวเด้อซูไอ้คลีผีก็เบี้ยวตั๋วเลยคลีอภีก็ตีตั๋วล่ะจ๋าบาดิอ๋อจม้ากุนชื่อจ๋ามาเด้คลีอภีเลดอได้มาปูที่ลุซ้นตั๋วชาบาดิชิอ๋อฮึล่ะคลีก็อ๋อโหเบยเยลอกยอมมาตีตั๋วล่ะเลยคลีตีตาไม่จ๋าตีบ่าวดีงาเสร็จให้ลอกไปชื่อบาดิเด้อ๋อจม้าตะมีลีหะมวยปีลุตะละข่อยอะจ๋าลอกมาเด้ตีตั๋วชาบาดิ พี่อ่ะนี่นอทาจีเนี่ยพี่อ่ะนี่จม้าดิอลึกกูลักขันไล่จ๋าหาอาจารย์ชื่อบาดิชินๆเปล่าอย่างจม้าตะมีลีกูบัวคลีลีตะหยอกกูจิเนชินเลยดิเจ้าตะเช็ดคู่น่ะเช็ดเป็ดสุดะลุตะมินเนวาคลีแลอสายะสุบิดิคลีดิงอลึกกูจม้าลักขันไล่จ๋าบาชิยีซุติมาเลยนอทาจียีซุติมาเลยเอ้อกูไอ้มานอทาจีอ่ะคลีดิงตะหยอกเพียวนโลอ่ะบิเม กูๆๆคลีเรยนูมาเอามินเนาะกูรู้เองกูก็เองตัวท้าบีนี่จ้ะกูตะมีลีกูเลยเว้ยนอทาจีเนี่ยตะมีลีอิงโหลเว้ยตะโบท้าเนาะกูตะมีอิงโหลตะโบท้าต้องชอบบานอทาจีเปียวๆชวยยินนี่บอกว่าหละนอทาจีอย่าบาดิอกูนอทารู้กะยินลูမျိုးดิฮะติสสาเตียะโกละไขท้าทัดตุดิบานอทารู้กะยินดิฮะมิตรเตียะเนี่ยติสสาเตียะโก อันนี้ละไก่ท้าได้ตุดิบาရှင်ยุ่งมาเลยนอทาจียุ่งมาเลยถ้าจังเลยเวกูต้องกูลูชาค้านกระเดะกะเปลี่ยนมาลีเดียวหลอกชาไปบาหลูเปล่าเกิดตาบ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า ลูกพี่เนี่ยล่ะเนาะท้าดีเช่นตะมี้บาพี่เนี่ยโหลเลยตะมี้เลยเนาะสาลงงูนี่ดาบ่าอ่าโนดาเนี่ยโนอู้เผาะไต่ไล่เลยบาเลยยินเนอะตะมี้ดาไม่ใช่หมูล่ะยินเนอะใช่บาเลยอกูเลยเนาะหม่องกงนี่โนบ่าบ่แค่ตาเวกว่าโนหม่องอ่ะกงนี่ยามนี่หุบดีบ่าวมะนี่ดาเลยบาจี้หม่องงูดีตวายเนี่ยโนหม่องบ่วยแกบ่มาไล่จ๋าเนาะหมั่นบาเดจาใบแม้บาจี้หม่องอ่ะโนหม่องบ่วยแกบ่ไม่ลาแค่เดเล่ อ๋อดีบาจี้หม่องเตี่ยวเนี่ยเหรอแค่นี่บาจี้อลุกกูช่องๆไม่รู้อ่ะดาโตเนี่ยอกูตั้วโหแท้เลยดิ บาจี้หม่องน้องหม่องบุตั้วไว้นี่บาจี้โอ้โอ้ตะมี้เลี้ยงแล้วก็เอ๋ติ๊กๆงูเนี่ยเนาะเนาะ นุ่มบัวยกขันนี้นี่บาบี้ตะลีเยอะอะจิมุนี่ตะลีด้วยนุ่มบัวตั้วเวนนี่ดีงูเนี่ยงูเนี่ยดีมาบาเอกเวงูบาเนี่ยไอ้บาจิมุนเปียวเนี่ยเราโดดๆยกหลอกบาบี้เราโดดๆยกหลอกกูเนี่ยแล้วไม่เสียดีเนี่ยแล้วไม่เสียเบเนี่ยมากูต้องลงไม่เอากูอีตอกขันนี้จะมายีรินตู้ตู้โหลขึ้นคลีนกูก็มานุ่มบัวตั้วเวรอเบรอคลีอ่ะนุ่มตู้มาเลยแหละเบจอมจะลุกไล่อ่ะป่าวลั้นกูไม่ได้กูจะใส่จีเตียนตอกกูไปแจ้งนี่ล่ะบ้ามาจู ตมิงูดามาจ้าอะล่ะตมิลีงูตึกกว่าเนาะท้าจีบลูเมียช่อไล่ไปหุบดีบ่มีโนษาเองยังงูได้แต่คลิตึกปูดาบ่หมอกดาทีตะกาอติกซ้างกันอะคันแน่หูตั้วจีออกมาเอ๊ะโนษาจีฮะโนษาเองอาเบี้ยเนี่ยงูได้แต่ตมิลีงูไม่ตึกซุบตึกป่าเลยออกมีดิ เลตตะตะดอนอทาจีก็นุหลั่นไต่นี่ล่ะกูเอ้กูกูล่ะไม่จิบาเน่นอทากูชื่อมาคลีนอไม่ตัดเยบูฮ่าๆๆเสี่ยมนี่วะเนนอทาจีเอ้เสี่ยมนี่วะเน่นอทาแลคลีมีกูเลยเวคลีผีบาเวอปูลูๆนี่มาหมดตัวละกัวเสี่ยเสี่ยไม่รู้หว่ากูนอทาดาบิเม็ดเสร็จตาเสร็จเด้ฮ่าๆๆๆไม่เสร็จบาเน่นอทาเอ้ไม่เสร็จซ้ํามาเน่ อกูก็นอท้าเสร็จมาจောက်ลุพ่นไม่เปล่าเว้นนี่แหละสักระคลีกูนอท้าหนูไต่ผู้เปล่ามรู้นอท้าหนูท้าเลยเว้คลีกูโกไดหนูไต่ผู้เปล่ามรู้บาเด้อกูไม่ไต่ผู้ทีนโนไม่เปล่าดาบาอกูดอคลีก็เลยหนูอยังสาลุอโง่ไม่ติดนอท้าหนูอีก็เลยหนูอีตึกนี่ดาเนคลีอโง่ติดอ๋อหนูไต่ไล่มิดาบาอกูตะมีลีกูนอท้าหนูไม่สู้สิจริงเปล่าเนาะไม่ไต่เนสุนอท้าไม่ไต่ผู้ โอ้ยาบาเลยนอทาเนี่ยไต่บาไต่บากูจีนะบาเลยจีนะบาบาผิดเลยนุ่มหมูบูบูตองอกงตัดตาดีเดฮ่าๆบ้าอีหมงเอ๊ะขะมะบาลุ่นนี่ดาเลยทำไมซาบี้ลุซี้ดันตองนี่ดาเลยกัวอืมขะมะมะแลเฉยมะยุยซี้ดันตอกผู้หลอกไปตีดาเวเนาะ อากูมีเรื่องกันนะพี่อากูทำไมซาโร่มาล่ะนอท้าคุปปี้ไม่เลยยาวอะไรนอท้าเอ๋พี่พี่บอกตัวมีอ๋อตัวมีเลี้ยวไอ้นี่บล่ะโอเคไอ้เบี้ยนี่พี่เก้นอท้าเยอะๆๆนอท้าด้วยเชียนทำไมจะเทเน่พ่อเชียนจะจะไว้ล่ะเนาะนอท้าใจได้ปงูเชียนใส่มาเบี้ยวบีตัวชุบบ่โอ้บาลุอวดซาดิคณะคณะเวปีเนี่ยแหละอากูเอ๋นอท้ามาอากูปีได้ลากาชีตาเด้ กูก็นอท้าโหลากะเป้ท้าดาเบนอท้าอวอสานอท้าลุกค้านในเวชั่วมาป่อกูรู้มีตาสุบ่มาซีรนาท้าเดนอท้ากูซีรนาต้งแจนเดตบ่บ่กวยบาเลยนอท้ากะอกุซีรนากูเล่มคันญิมุสัวร่ออู้เล่มคันญิโนมะหอบปากูอกูเยนอท้าจ้วยอวอสากูนอท้าปะสันเดกะมวยะบุซูยิงลากะดองอัตติมโปเดนอท้าโปบิวนตายะมาป่อดาบิเม อกูก็นอท้าอ้านาเลยอมลีนอท้าเหยอ้านายามากะอกูเยบากูตะมีลีกูมีกินเยตะหยอกเนี่ยมะชายิงง่ะผิดแต่ตีตาเนี่ยจี้เปี้ยนอ๋อจุยมวยปิสุเกเรนอท้าเหยจี้สุดิฮะอกูตะแตะมะเม่นไหนเสียว่านอท้าเหยอ๋ออกูเห ตะเกเจนี่จะลูวินจิงกูแลไม่ยะลุเมียเนจิกูปัญญาอะชิสิมะเยจินาลีฤตองมงยาบอยิมะจิกูควินบิรอกูยานี้เลเมเลวีกว่าตันยอนิงโจลีป่วยยินเดมาตึกจิลุยินนี้เดเนลี ก็มาดิเอ๊ะๆงาบอกดานิจิเล็กขัดไม่ล้วบาบูเอ้ยีโลเวซินซาจิเลยโกทินลิโซรากะยกษินซันญ้วยยีเสียตู้อลุกะไอ้มาถ่ายยีมาทมิ้นซ่าได้อลุนาวปีโกทินลิเนี่ยตะมีเลโกเพ่งเป้นี่แหละโหเกยิมมาเลนอท้าจีโซรากะแลมุกซูมาได้หละกะแลหละบาบีตะเนอี Yin de mok so ma ne mya kwe ta khu lat do. Ta ain ne ma atu ne ma lo myi bae ni ba ma la. Eh hout de yi. Myi lo tin me so le tin sia ya bae. Jo jin kha yin jo jin nyi, o jin kha yin o jin thi so tha ya bae. Ta ain ne tu ne ma lo ba la ne thu tha ra ri mu lo ne yi. A khu myi le naw nyi ma bae. Te cha ba de yi. Da bi me ta khu lo sin sa sia shi de. Ko tin lin lo ain ma, ko tin lin ye u ji wan kwe ta yauk do shi de da bae. Ba du de yi. Oh.Baji mong ne, baji mong, hok de. Turo e ma baji mong lo, duji tiyao si ni lo. Si me kamero, luk dan gao ma wu e. Mali e, pichin e, e ma ma lu tiyao si ba de. Pichita ba de. Jojin ta yin, jojin ni da be, e. O e, tu pa da du, jojin ta. Jojin ni yo ma ka lo. Jojin to mi, buro ni ba pichi e. Ni lo ne bhaan sa yin. The new Mimia Zimalaya, Mimia, the new Zim, or Jim, the big. Eh, hold out me. Not the me, you mean to only would not have a Zimalaka, I would allow. No, no, not how people ya woman. Amelie, Lulema, pay you by the Tainale, eh? Gay, it had a tito a quay. Good to me, and not Hana Zimalaya, Ludeli. Ha ha. Hold out, eh, not have a balloon of water, eh? Dini way I'm a pisidi, I'm yalo, the mie. That's how we meet the mio machine, I don't call up, no, no. The million mintonga lay my body. We meet young Kajaro Mungwe came, eh, no? Him, some, I'm not in it. Mimi let the music on it. The million million, yes, I'm called up. Oh, the mega not how you say, God, love you. Go busy.A chain dan giant, not how over to Gamma. A go, you need lavy. My table lying. Emma bon not I, Emma bon. A good yard, the new one, no. Papi lu leh? Oh, amie dan so the lu tamai mai tengeng ni naji be. Aku cia dah, aku bawa macam mana pi ni the lu be. No tap jom mesu le, jual barang ni, jual barang. Tergelar aku bawa tiga mana raya, tiga mana, tiga mana. Aku bawa mana nyolin jek li tu ku, nyolin ni naya, songan dah yam lu pi ni bawa no tap. Bagu nyolin bi, jenoh ni ada nyale aku ye. Mesti zaman ni nota ye, mesti zaman. Aku jauh ni aku ba, nota ti. Aku si ga, toka sura miga. Nota aku, kuset longjuan ni bawa menota ye. Tergelar aku pi ha, ni kuna sentra men ni aku songzah ni ari. Ayuti aku ni dulu bawa aku. Aku ye, tergelar caro nota ni aku ha.Bawa duri ba, no thalebe bawa adue bagu mualin bi atasini deh lu dam piota do bahu. Aku buaga ati jansan le sobe me, aku temiliu apopulo ya di deh. No thama aku siami bari le mesi, si deh swimule aku lo maya, aku emania do lebe, aku ne aku temiliu ta apa apoya deh sobe me.The Gedan Jaro, not a heart the same thing. A good on a bar, Mamma sign a lute yap. Not a drip of a kay pony. Do da solo, a good on me does a beshi. Dalebe, et the kay pova, a goe, et the boa kay pova. Do ya in, not a ha, a poke, the gown, young yet, a pistole, a tea jumbo wash and ma. Not a boa ha.Your linja game, maybe, a tashin niari, a teacher na ago, a teacher na. Eh? A go, papillon ye, jan yale? Eh? A go, yoba, oh, papillon ye, jan yale, lo, eh? Go one ere nota. Go one ere qua. Go one ere. Nota boa, go, go yin sawai, go yin sawai. Go, go jan yale, me idea.No, Tabuan, Tatu. Go, Boa, Deba, one, Emilua. တော်ပြီတော်တာရေတော်ပြီတော်ပြီမရနိုင်တာကိုမျောလင်းတဲ့အလုပ်ကိုဒီနေ့ကစားပြီအခုစွန့်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းငင်ကဒူဝင်ကျဲကိုမြူးစင်ပြဲတဲ့နေမှာလမ်းပွေကိုစောင့်နေမယ်အစားလှုပ်တင်တာကိုအခုလှုပ်တော့မယ်လှုပ်တင်တာကိုအခုလှုပ်တော့မယ်ဒီမယ်တော်တာ အကိုပြောလေအကိုဘာပြောမလို့လဲ အကိုနော်ထားကိုချစ်နေပြီနော်ထား ချင ်းနော်ထအံ့ဩသွားသလားဟင ်မမျော်လင့်ရခဲ့တဲ့မျော်လင့်ချက်တစ်ခုကိုတွေ့ကြုံလိုက်ရလို့အံ့ဩမိတာတော့အမှန်ပဲလေ ကိုနော်ထကိုတန်ရွေးစဉ်ဖြစ်ခဲ့မိတာကြာပါပြီနော်ထရင်ကြာပါပြီဒါပေမဲ့ပြောသင့်မပြောသင့်လောက်ကမလောက်ကဆိုတာကိုချိန်ဆနေခဲ့လို့ဒီအချိန်ထိကြာမြင့်ခဲ့ရတာပါအခုတော့ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီနော်ထကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီကိုဇူလိုက်ကိုမဆောင်ရင်တော့ဇူလိုက်ကိုစောင့်အောင်လားတမီးလေးတက်တက်ကြားခဲ့ပါပြီနော်ထားရင်နေဒါပေမဲ့သူ့ဘက်ကဘာမှထူးခြားမလာပါဘူးကို့ဘက်ကဒီလောက်ကြာအောင်စောင့်နေတာကိုပဲလွန်လာပါပြီလေလွန်လာပါပြီ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးမှဆိုတဲ့ချစ်ခွန်းဖြစ်ပါစေလို့နော်ထားဆုတောင်းနေမိပါတယ်အကိုနော်ထားလည်းပဲအကိုအပေါ်မှာရောတမီးလေးအပေါ်မှာရောတာယောစဉ်တွဲနေမိခဲ့ပါတယ် ဒါဆိုရင်နော်ထအခုကိုချစ်တယ်ပေါ့နော ်ချစ်တယ်လို့ပြောရတာလွယ်လွန်းပေါ့လွန်းလှပါတယ်အကိုရဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်နော်ထရင်ထဲကိုဝင်ပြီးနော်ထအသက်နှလုံးတွေကိုမေးကြည့်စီချင်တယ ်အသက်နှလုံးတွေကိုမေးကြည့်ရင်အသက်နှလုံးတွေကဘလို့စကားမျိုးပြောလွတ်လိုက်ပါတယ်လေ ဩကျွန်တော်တို့တွေဟာနော်ထမျိုးချခဲ့တဲ့အချစ်သွေးစီသွေးနှစ်တီကြောင့်ကျတောင်းမိအသက်ရှူလို့မရတော့ခင်ဗျာလို့ပြောကြမှာပေါ့ ။အော်နော်ထားရင်နော်ထားနဲ့ကိုလိုမချင်လည်းပဲမဖြစ်တော့တဲ့အချင်းတွေကိုရောက်နေပြီနော်ထားရဲ့ ။ဘာဖြစ်လို့ ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။တမီးလေတမီးကိစ္စပေါ့။အခုဆိုရင်တမီးလေးရင်မင်းထွန်းကနော်ထားကိုသူ့အမေရင်လို့အောက်မေ့နေတာနော်ထားရဲ့။အမေအရင်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလဲ။တမီးယုံမှာမဟုတ်ဘူး။ကြည့်လေ။ညာအိတ်တာတောင်းမှာပဲနော်ထားကရင်မှာလာအိတ်တာပဲမို့လားအခုအခန်းထဲမှာအိတ်ဖို့ခေါ်တာတောင်းဆယ်ကရံတခါလာအိတ်တာမှာမဟုတ်တာပဲနော်ထားရဲ့ ဟုတ်တယ်သမီးလေးကနော်ထားကိုသူ့အမေအရင်လို့ထင်နေရှာတယ်ဟုတ်တခါမူဂျူចောင်းတက်စားကចောင်းကပြန်လာပြီးနော်ထားကိုပြောတယ ်ဘာလို့ပြောလို့လဲ သူတို့ចောင်းကအတော်ကြီးတယောက်ကပြောလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကရင်မဟာညီအမေအရင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်တဲ ့ကြည်စမ ်းအဲ့ဒါနဲ့နော်ထားကသမီးကဘယ်လိုပြန်ပြောလိုက်လဲလို့မေးတော့လေ " ကျမနေနေဟာကျမနေနေပဲ။ဘာလို့လာပြောနေတာလဲလို့ပြန်ပြောလို့လိုက်တယ်လေ "ကြည်စမ်းကြည်စမ်းအဲ့ဒီခလေးမကစကားလေးတက်တယ်နော်နော်ထဘသူမှလည်းတိတ်ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ထရဲ့ ဒါအကုတ်သေးပဲအကုတ်နဲ့တူလို့နေမှာပေါ့ ဟွန်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအကုတ်ငငယ်တုန်းကသမီးလောက်တွတ်တာမှမဟုတ်တာပဲနော်ထရဲ့သမီးတလောက်စကားတက်ပြီးတွတ်တက်လက်လက်ဖြစ်နေတာဟာမဟုတ်မှလွယ်ရောနော်ထားနုတ်တိုက်လို့နော်ထားသွေးဝင်ပြီးအဟံတွက်နေတာဖြစ်ရမယ ်။ဘာရုပ်ပြောနေရလဲမသိ ။ဟေးဟေးဟေးကောင်မလေးဟေးဟိုမကြီးစန်းဟိုမကြီးစန်းကလေးလေးကိုအလဲကထားပြီးလင်းရင်းခံလမ်းလျှောက်နေကြတဲ့ဇုံတွေဟာနော်ထားနဲ့ကိုထင်လင်းမဟုတ်လား ။စစ်ပေါ်တော့ဟုတ်ပါပြီကောင်မကြီးတို့ထင်တဲ့အတိုင်းဟုတ်နေပါပြီခါတိုင်းခုလိုပဝန်းညင်ညောင်တွဲလျှောက်ဘူးတာမှမဟုတ်တာပဲချီလန်းချီလန်းပဝန်းညင်ကတော့တစ်ချက်မှလက်ကြည့်ပေါ်မရအောင်ချီလန်းပြုံနေရည်လိုက်နေတော့ချ ီလန်းအဲ့ဟာပေါ့အေးစိတ်မရှက်ငဲ့မရှက်ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့ဒီအကြောင်းလေးဂျူလိုင်းနာမြင်သွားရင်တော့လေရင်ခွဲနာကြပြီသိမလားမသိဘူ းဟိုဂျူလိုင်းရဲဂျူလိုင်းမှာပဲအေးကိုလင်ကိုတော့အကြကြီးပစ်ထားပြီးမိမကိုဦးစားပေးနေမှာတော့ဒီဘက်ကရောနေနိုင်မဲ့လားကဲမိပဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင် မင်းနိုင်လေဘုရားကျော်ဝယ်စားပေါ့ဤဘာဖြစ်လို့နောက်မင်းမှယူရမှာလဲလေ ဟဲ့အခုဟာကတရားဝင်လက်ထက်ကြတာမှမဟုတ်တာပဲ အမလေးဤမကြပါဘူးဘယ်နေ့ဖိတ်စာရောက်လာမလဲဆိုတာလားစောက်ကြည့်စမ်းပါဒါနဲ့နေစမ်းပါအောင်ဇူလိုင်ကသူ့နေနဲ့ပြန်မပေါင်းတော့ဘူးရဲ့လား ဤငါကြားတာကတော့ဇူလိုင်ကလည်းကိုထင်းလင်းကိုချစ်တယ်ကိုထင်းလင်းကလည်းဇူလိုင်ကိုချစ်တယ်သူနဲ့ဟာတယောက်ကိုတယောက်တော်တော်ကိုချစ်ကြတာဆိုပဲ ဘယ်လောက်ချစ်ရသားနဲ့ညာအေးမိမရချင်းဘာလို့ကွဲခြားရတာလဲ အပီးပိန်ကွဲရလဲမဟုတ်ဘူးအေးရဲ့သူဟာကဇက်ချုပ်ကြီးပါအေး ဂ ျူလိုင်အမေနဲ့ကိုတင်လေးနဲ့ကတမီးရောက်ခမချင်းမတည့်ကြဘူးအေးဂျူ ไอ้หมาดิเอลุเปะตัวตะมี้โกโกทินนี่คูบี้กระเดะกะจุไลเอ็มมี่กะตะโบ้ตูจอมมาบ่หุดาเวไอ้หมาดิเอลุเปะตัวตะมี้โกเปียอะปาซูบีอนุญีเนี่ยเปียงขอเลยเอ้นอกพี่รอไอ้หมอแลตัวตะมี้เปียนหยอดยอตะมี้โกโกทินนี่ตะแท้โกเปียนมาอัดดอกูลิโกทินนี่กะแลเบนี่ลิมเลจุไลเนี่ยตูโกหน้าแลป้ายไอ้บีคว่ราสุราติ ่อ ตุ้มไม่มาตุ้มเปลี่ยนคั่วบ่ฮะเอ๊ะๆไอ้หรอจุไลเอ็มมี่ดิอ่ะดอกกันเนี่ยซะบ่าร้ออู้ดอกกันอยู่นี่เบ้ก็มีกว่าดิโนคลีเสี่ยวย้ายยังยาบาสิตุ้ยเนี่ยญาติมาไม่กล้วยกล้วยอ่ะงาเปลี่ยนคั่วมั้ยสุบิจิ้มมองบิ้วไล่ช่าเลยบ่อีฮอดดออะล่ะเนี่ยอะคู่ยิมิ้นทูสุดแล้วก๋องมะนี่แลมวยปิ๊อ พ่อนี่ก็โกทินลิงโกป้ายไล่ลูกยุ่ยๆๆที่ตรงมาย่อล่ะฮะโอ้เอ๊ะไม่เอ็นลูกแกตัวก็เปลี่ยนคั่วแล้วก็จุไลก็ไม่เอ็นหนาบาผิดลูกเปลี่ยนไล่ตัวอ่ะแหละเลยไม่ได้หนูไม่ผิดปูเอ๊ะพ่อนี่ก็နှလုံးย้อมอ่ะแหละดิโดนี้เป็นสินะดิลิงสัวก็ตะลิไม่ใช่ตะลิเปียงอยู่ยะดิเนี่ยว่าสัวก็อสาพูลูยะน่ะไม่หุดตาเด้ฮะตะนาบาเลยเอ๊ะตรุอภิเษกก็แลคลีเตี่ยวยะก็มาฉิบีป้องอ่ะแหละบัวอยู่เอ ိမ့်မယ်အေးဟာဟာ အကိုနဲ့မမဂျူလိုင်းတို့ရဲ့အဖြစ်ကလည်းရင်နာကြပါပဲလားအကိုရဲ့ ဟုတ်တယ်နော်သားဟုတ်တယ်အခုယောက်ျားမကြီးကပတ်စံရှိတယ်ဆိုပြီးမန္နာလဲထောင်တယ်လေမန္နာအမှန်တန်ကြီးတာဂျူလိုင်းနဲ့အကိုတို့ခိုးပြရတဲ့အကြောင်းကလည်းသူ့ကြောင့်ပေါ့ပထမကဂျူလိုင်းနဲ့ပေးစားဖို့လေဟိုရက်ွက်ထဲကဩစာရှိတဲ့လူကြီးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အကိုသူတို့အိမ်ကိုသွားတောင်းနေတယ်နော်သားရဲ့အဲ့ဒီတုန်းကဖြစ်ပုံများအမှန်တန်ကိုရှက်ဖို့ကောင်းတယ ်ဘယ်လိုများဖြစ်လို့လဲရင် အဖြစ်ကတော့ လူကြီးမင်းတို့ကတော့ကျမအားနာပါလေရှင်ဒါပေမဲ့ကျမအခြေအနေလည်းပဲလူကြီးမင်းတို့အမြင်ပဲကျမဟာမဟုတ်ဆိုးမဆိုပေမဲ့ကျမတသက်ဟောဒီသမီးတသက်စားတော့မကုန်ပါဘူးရှင်အခုကျမသမီးနဲ့ပေးစားဖို့လာပြောတဲ့တငယ်ကဇာညွန့်ရေးဆရာဆိုတော ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကမောင်ထင်းလင်းဆိုတာကစာရေးဆရာတယောက်ပါဗျာ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစာရေးဆရာဆိုတာကိုပဲကျမအနေနဲ့ဘဝင်မကြပါဘူးရှင်ဒီလိုလူမျိုးနဲ့ကျမသမီးကိုမပေးစားနိုင်ပါဘူ းဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဒေါခင်မမကြီ းစာရေးဆရာတိုင်းကိုတော့မဆိုးလို့ပါဘူးလေဒါပေမဲ့စာရေးဆရာတွေကအများအားဖြင့်အရက်သမားဖြစ်သွားကြတာကများတယ်ရှင်ကျမကအရက်သမားကိုစိတ်နာနေတာဒီသမီးလေးဂျူလိုင်ရဲ့အဖေဆိုရင်လေအရက်နဲ့ပဲတည်သွားတာလူချင်းမင်းတို့အသိပါမတည်ခင်မှာလည်းပဲလင်းလို့သူအရက်သမားကိုပြုစုရတယ်ကျမမလေးဖတ်ဖတ်ကိုမောနေတာပါပဲအရက်သမားမရလို့ရတာမလွယ်ပါဘူးရှင်မလွယ်ပါဘူးအိတ်ကောင်းချင်းမအိတ်ရစားကောင်းချင်းမစားရစိတ်ဆင်းရဲတာကပိုဆိုးတယ်ရှင်ဒါကြောင့်ကျမသမီးလေးကိုလည်းပဲလေအရက်တမမရမဖြစ်စေချင်ဘူးလေ ကျွန်တော်အရင်မတောက်တာပါဘူးတော့ အခုမတောက်တာပဲနောက်တော့တောက်တာလာမှာပါလေဒေါ်တော့ယောက်ျားလဲညာကစားတောက်တာတာမှမဟုတ်တာပဲ ဟာဒေါ်တော့ကလည်းဗျာဒေါ်တော့ယောက်ျားနဲ့လူတိုင်းကိုလိုက်နိုင်တယ်လို့ပဲဖြစ်ပါမယ်ဗျာ ဘယ်နဲ့ကွအမမင်းလိုအတုံးစုပ်ဂုတ်စုပ်တမားကများငါယောက်ျားနဲ့နှိုင်းခါတာနားတယ်ထင်လို့လားငါယောက်ျားကအရက်တောက်တာပဲအပြစ်ပြောစရာရှိတယ်ငွေရှာတဲ့နေရာမှာစူပါစတားဟဲ့စူပါစတားဒီတိုက်ဒီချန်ဒီကားတွေကလေသူရှာပေးခဲ့တာဟဲ ့ဟိုမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်ကဟိုနာလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူ းအိုးနာမသိဘူးတွားကြငါသမီးကိုဘယ်စာရင်ဆရာနဲ့မှမပေးစားဘူးမိုးပြအောင်ချမ်းသာပါစေမလို့ခြင်းဘူးတွားကြရှင်တို့အားလုံးဖတ်သွားကြနောက်ကိုကျုပ်သမီးအိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စအတွက်လေဘယ်တော့မှလာမပြောကြနဲ့ ဟုတ်ခင်မမကြီးရဲ့နည်းနည်းပါပါလေဗတိထားပြောပါကျွန်တော်တို့ကလူကြီးလူကောင်းတွေပါဗျာ ။အော်လူကြီးလူကောင်းနဲ့မလို့ချင်းမှုရှင်။ဖတ်သွား ။ဟာအခြေအနေတော့တိတ်မကောင်းဘူးထင်တယ်။ဦးတန်းကြီးကျုပ်တို့လေ့ကျလို့ဗျာ ။ဒီမှာဒေါခင်မမကြီး။မောင်ထင်းလင်းကိုပြောချင်အောင်တော့နော်။ကျွန်တော်တို့မျက်နှာကိုနည်းနည်းပါးပါးတို့ထောက်ထားဖို့တော့ကောင်းပါလေ။အခုဒီကလေးကိစ္စကိုလိုက်ပြောကြတဲ့အထဲမှာကကလေးကလေးတယောက်မှမပါဘူးဗျာ။အပေါ်ကလူကြီးလူကောင်းတွေကြီးပါပဲဗျာ ။အော်လူကြီးလူကောင်းဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အောင်တွေလာလောက်ရတာတဲ့လေ။ဟင်ဘာလဲအောင်တွေကယူထားမိကြလို့လား

Mimi, Mimi. Palet me, the me eat on Lola. Eh, they make it wow. Hala. Mimi. Hm? Today I took it, Mama. Lie bar it. Huh? The me? The me prepare to me lie bar. Hala. Okay. Today I made me lie for corner. Mimi. Hm? Today I lie for corner. ตะอคุตตะเปลี่ยนเยอะจริงลามาไม่ตอดีโหลลามไอ้ผู้โหลเฮ้เมียเลยตั้วไล่บาเพเพอตนาละเมเมเมเมเมคุยตะมีเลยหลุบ้าว่าไล่ตาอะกูหนอท้าบ่เวลาแค่ที่อู้อสาริก็แลตําบูจี้ล่ะจิล่ะบาผิดโหลตะละอโพตันนาเลยเวลาละ เมงลาส่งญาติมั้ยดิหนอท้าเยเมงลาส่งญาติมั้ยอ้อพ่อล่ะกะอกูเนี่ยหนอท้าเมงลาส่งเนี่ยนี่มาหนอท้าซี้บ่พะแน่เฮ้จิซังลาไล่ติดดอกพะแน่คลีบะลอกไปอ่ะเลยตรงอย่าง50ฮ่าจิบ่าอ้อพะแน่ก็เลยตรงอย่าง50จิงาตองอเมบ่าวมิโหลเลยตะท่องนันที่อ่องสิเด้ครับเนี่ยย่อถ้าก็เมงลาส่งเนี่ยนี่มาตรุตะมี้ฉုံมุปะวาซะ ติเกลล่ะดาเวกว่าอกูให้เย็ดตัดตาเวอนุปัญญาရှင်เมะเดี๋ยวเราต่อชื่อเป็นบ่หนอท้าเฮ้หนอท้าดาบาเลยจีซังเฮ้จีซังเจ้าเซ็งไปเย็ดกะลีบาล่ะดาอยู่เจ้าอกูฉิเมียดาเฮ้เดี๋ยวเราจะกอกเนี่ยกูเฮ้หนอท้าหนอท้าดาบาเลิกดาเลยหนอท้าเฮ้มึงไปไปดาลิมึงไม่ไปหรอกอืม กูจ่ารอมิงลาส่งมีมาดูเอี้ยมั้ยมิงลาส่งมีมานั้นภืนไปมั้ยซูโอ้จ่าก็อกูจ่องละต้าแค่ดาเวอกูหากะมิงลาส่งนุเตชาตั้วลุนอท้าสั่นนั้นไล่ตาเลยมองเฮ้จุไลฮึเตมา มองเมียจุไลมาบาลีมองสีโอมันเหมียวเล่นเนี่ยเปลี่ยนยောက်ล่ะลูกตึกอ่อตั้วดล่ะเองจุจุไลจุไลมิมิมองสีโอเปลี่ยนล่ะพี่หุล่ะอืมมิมิมองสีโอเปลี่ยนล่ะดิหุล่ะจุไลหุเตมองจุไลโอขึ้นละบามองเอมิมิตีได้เฉิงจ้ามามองสีโอเปลี่ยนล่ะแก่ได้ด้วยจุไลโอขึ้นละบาเนาะเนาะมองเนาะ บาจุไลมิมิตีตั้วพี่หุล่ะจุไลหุเตมอง Mimi Aduba Chabi Dora, Akuma Neye Beshiba Didi. Mimi Titi Jin, Mousio, Julia Tanjo Yale Omlobe. Tabime, oh, Nibisi, Bama Jomatuau. Mimi Aduba Chabi Mabe, Moushi Yango, like Dora Mesui, Akulu, Aunt Odong, Jo Jomajabe Nila Dapa. Moye, Mimi Sabana, see that I'm Pio Vanero. The gum you look near Nirabe. Gay mommy, Mount Nature, I do. Piambamu change your baby. Mount, what me thou lying? Mount, would you like a higher by a pitchinia? Jabby. A kumabe pair of me, mommy. Mount Blue Bioman on the video about what you lay. I need you like me, Bionid is a garry. Canega no taro. Alum, Janima di Jare. Who did? Not to Johnny is a guy with Johnny Valley to come. Ho ho. Join swing. Not her. Not her. Do with that did you can be. Canega, turn up our la. Canega, not her to love you. Mom, do up with you lay. Him, Mom, do up with you lay. Look. Should I mean it, Lee, Mom, a bang and chinny lally? Tamara, go to me at the Milego, like any team be at it. Kalite, Mamma. Jema, di ni be luka tepi, nyonya gu piandom luba. Nota, nota, nota nyonya gu piandom eh? Hula nota. Nota, alungu na le ba de aku, nota gu kun le ba, nota ha. ดิเกดอคลีดิ้งตะหยอกบาคลีทิ้งสุราคลีอมีชิเดเอ็งอะตั่วมะลุอะปาวุลีอโกเยสนีผิดเดมะมาจุไลเปียนหยอกลาบิเปอโกเยตะมีลีอะตั่วมิกินอะยินตะหยอกลุงชิเนมาเปนอทาดิมาซะปิอะลุลุพุมิลุดอบาวอโกนอทาปอมินอนอทาอโกกะดอกเคบาเด Ya Alam, no tan nalibari aku, nalibari. Jini ayah aku, no tatung tapi ma, aku ro ingu cokain kiarawa. Aku dia, no tahe nam cokekani, no tahu, mesti tersongai jini mesora, no tah lem jini me. Ini baru aku ye, aku nota kulo parili, kulo pari. Tapi do nota ni aku do aja, tiawin aja pa aku, tiawin aja pa. Tapi me, tiawin aja, tiawin me ya dia aku. Anai me yuza kau mau aku ye, anai me yuka mau. เอวเวเวดีตาเรลูกาญูมะหุบาเวโนทายิมะจิหาภาวระติสาสุเอราอะเตมาอาจิกาโมเกยะบาบีมะมุมีเวเวกวายิมะจิญะมะมีบาบะไปลุเวกวา Dabi meleli duye chinyane yewema duye chinyane yewema duye yema singkiyong nima ဥစည်းညွန်ကြားတင်ဆက်သူနိုင်လင်းရဲ့တရားဝင်ချစ်ဆိုတဲ့ဒီဇက်လမ်းမှာပါဝင်ကြတဲ့အမှုပညာရှင်များကတော့ဆိုင်ရေးဆရာနိုင်လင်း၊ကယ်ရမီဆွေစင်ထိုင်း၊ဗီတာသိန်းစု၊ကျုံပြောင်းမြင့်ဦး၊ရွှေချန်သန်းမြင့်၊အထုံလမြင့်၊မေဇာဟိန်း၊ဒေါ်ရင်ရင်မြ၊ချိုသဲ၊ခ ဒီလိုဆောင်ညီမင်းထုံးတို့ကပါဝင်ကြပြီ။ဇဝင်တေးကိုမမောင်မင်းဆိုင်ရဲ့မောင်ပုံများတို့ကတီးဆိုကတပီးလုံးမူပိုင်အဖြစ်ခင်းရှင်းကဆက်ဇလန်ထုတ်လို့ရေးမှထုတ်လို့ပြီ။တပီးလုံးဖြန့်ချီရဲ့အတွက်ညညိုတီးတဲ့နေ့မှတ်တရား58စုလေးပြားလန်ရန်ကုန်မြို့မှာဖြန့်ချီပါကြောင်းမိဘပေါင်းလို့ရှင်။